Açlıktan arar gelir, pınarlara sorar gelir. Gel kefinin örer gelir, telli yarim, tüllü yarim, top zülfü güllü yarim. Telli yarim, tüllü yarim, top zülfü güllü yarim. Açlığın arasında, top güllerin sırasında, melek bunun neresinde? Telli yarim, tüllü yarim, top zülfü güllü yarim. Telli yarim, tüllü yarim, top zülfü güllü yarim. Pınarın başında durmuş, top gülleri orada dermiş. Her geçenin beni sormuş, telli yarim, tüllü yarim, top zülfü.